Foto sidan 127. Ett mycket sällsynt exempel på en stol från vikingatiden, funnen ombord på Osebergsskeppet. Detta är en kopia där den flätade stolsitsen har återskapats. Träplattor har satts mellan stolens fyra ben. Följaktligen finns inget utrymme för benen under stolen.